Jöttem, kanyama. Mi pedig Elfeledettük, bekarra vitamínokat már. Nem baj. Majd hol a bekapcsolat? Majd bizony. Anna pisálta. Anyám szívödörre. Jó, mert bajtottam, visszat. Jó. Alig abba hagytam már megint menni. Az nagy gond, tényleg. Nem, hát legyengített csúcs. Szígyelektől. Kell a hipolip? Mit dolgoztak? A termetést? Nem a. A is ilyen. Esti? Merci. Nem bírom bátorni, hát én nem tudom, mi az a... Rossz a kellene egy távirányítót, vegyek. Kínaiba. Vegyek távirányítót, veszek? Ennyi. Kínaiba 300 dinár, univerzális. Be kell állítani, be kell programozni, és akkor bírod rajta nézni tévét. Vagy a szállám nem jó, vagy nem jó, távirányító. 300 dinárba kell egy univerzális. A vizsgálatok még tartanak. A tömegverekedésben egyébként egy 41 éves férfi megsérült a nyakán és a mellkasán, ő orvosi ellátást kapott. Fegyveresen csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával, de később elengedték őket, így szabadlábon védekezhetnek. Kerepes polgármestere Gyurica László közben közösségi oldalán osztotta meg felháborodását az esettel kapcsolatban. A település biztonságának megőrzése érdekében arra kérte az ügyészséget, hogy kezdeményezze a gyanúsítottak letartóztatását. Nem abok én neked. Na, Bigál, kell neked! Kattokban gazdag lesz ez a hét, úgyhogy változékonyságra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Molnár vagyok. Most hoztam azt, hol raktad? Éjszaka már megvastagszik a felhőtakaró eleinte a nyugati, majd inkább a keleti tájakon is. És a minimum mértéket is állítani. Kla, hignászszerben nem kell. És nem csak felhők lesznek felettünk. Megvettem, kell neked? Zivatarokat is. Egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. Úgyhogy rövid idő alatt nagyon mennyiségű csapadék is lehullat, mindenütt azonban nem számíthatunk csapadékra sem. Napközben átmenetileg a időszakot érdekes, meg azon kérve a... Nyugat felől egy hideg front hatására újabb csapadékot is kapunk. Számolom, Zekászki recept, nem a tömsorta sem kiadhat. És a hőmérsékletet figyelembe véve is egy kissé ketté oszlik, megoszlik hazánk időjárása. Az északi tájakon néha épp hogy meghaladja a 20 fokot a hőmérséklet, míg a területeken meleg, füllett idő várható, 33-34 fok is előfordulhat. Szép napsütéses időben szívesen kerünk útra, hogy egy kicsit a természetben barangoljunk. Ma az Európai Nemzeti Parkok napján én is arra buzdítom Önöket, hogy nincsenek külön itthon is, hiszen Magyarország bővelkedik a természeti kincsekben. Szerencsések vagyunk, mert 10 nemzeti park is van hazánkban. Ma az M1 csatorna időjárás pusztító műsorában mindegyikről elhagyunk pár szót. Ezek a területek nem csak kiváló szabadidős programokat kínálnak, úgy fontosságú szerepük van ökológiai, kulturális, örökségvédelmi és oktatási szempontból is. Ideje tervbe venni a látogatásukat. Szerintem nem kell csalódni. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket. Vigyázzanak magukra. Ott van. Ez a régi. Itt van, Benszerint is megkapod! Mit mondasz? Kasz, Benszerint! Megkezdődtek a szóbeli érettségék Szlovákiában. Mennyi csak? 40.390 diák tesz vizsgálatot. 4,5 darab tablettát kasz be. 10-ig tart a vizsgai időszak a középiskolában. Mondom, sok itt az a Benszerint is. 4 tantárból kell érettségizni Szlovákiában, ebből 2 választható. A diákok körében a legnépszerűbbek a továbbtanulásnál az orvosi, illetve a műszaki egyetemek, a jogi pálya iránt is sokan érdeklődnek, és a szlovákiai diákok a hazai felsőoktatási intézmények mellett a Magyarország, illetve a csehországi egyetemeken is nagy számban tanulnak tovább. Magyar, szlovák és idegen nyelv, abból is az angolból érettségiznek B2 szinten. Ezen kívül a diákok választják a fizikát, kémiát, biológiát, polgárit, történelmet, tehát széles a skála, amiből válogathatnak, és mindenki azt választja, amilyen úton aztán tovább szeretne tanulni. Költőfalakat alakítanak, és műfészket. Nem, persze, pucolás lesz. Mátus földi farkasdon, ezzel szeretnék Hát, egy-kettő, akkor biztos visszajérek. Aztán majd teged is minden valamivel törődni.